Ne găsim la polul nord. În zare, o geană roșiatică de lumină alungă întunericul. Încet, încet, peste întreaga pustietate albă de ghețar și zăpadă, crește aurora boreală. Ca un arc întins peste bolta cerului, țâșnește curcubeul polar și întreaga priveliște sclipește îmbrăcată parcă într-o uriașă mantie multicoloră. Dintr-o grotă iese în goană un ursuleț, urmat de mama lui. Hei, nastă împăratule, nu te rup la fugă! Poftim, a și căzut în bot. Mă doare! N-ai nimic. Și lasă-mi pace ochii, ce tot îi freci cu lăbuța? Ce tot licărește la orizont, mamă? Lumina, puiule, aurora boreală, mândria polului nord. Astăzi am să-ți arăt ținutul peste care suntem noi, stăpâni atotputernici. Hai, privește ghețarii și zăpezii. Ține minte, în aceste locuri cele mai puternice viețuitoare suntem noi, urșii albi. Auzi? Da, mamă. Dar colo în zare, vezi satele acelea? Le văd. Acolo trăiesc niște viețuitoare de care trebuie să te ferești. De ce, mamă? Pentru că sunt mai dibace decât noi. Au niște, cum să-ți explic, un fel de unelte cu care te lovesc de departe. Fac poc și când te-au lovit, ai și căzut. Și cum se numesc acele viețuitoare? Oameni, puiule, oameni. De aceștia trebuie să te ferești. Așa că trebuie să fii cu minte și să nu te îndepărtezi de locurile unde suntem noi stăpâni. Ce tot se fugărește printre ghețarii aceia, mamă? Iepurii polari, vulpile, puiule. Ce se aude, mamă? Ce tot miroși în vânt? Suntem în pericol, puiule. Hai repede să ne ascundem. Vine schimoșii cu sânii și câini. Curcă-te la pământ! Mamă, te-au lovit! Ce s-a întâmplat, mamă? De ce nu-mi vorbesc? Hei, fraților! Frate, vă vedeți, da? Da, și dumneata, mititelule. Ești viu și nevădănat. Hei, veniți, veniți, coace, veniți să-mi vedeți vânatul. Oh, ursoaică de toată frumusețea, cum puiul e. Frumos vânat. Ce stați, fraților? Luați matahala și urcați în sanie. Pe dumnealui, o să-l bag aici în tolbă, să stea puțin la înghesuială. Ha? Ce zici, micuțule? Intri în tolbă! Fraților, marinarii de pe corabia Fram, primiți! Da. Urcă pe cărarea aceea spre noi! Uite! Unde e corabia? De cealaltă parte a țărmului! Hai sosi la timp, las! Ha? Nu mai avem tutun nici cât păr are dumnealui la codiță. Ia, primește. Sunt sigur că merită un preț bun. Ei, se cheamă că am pornit la drum cu dreptul. Ce preț, iarac? 3 stife de rom și 5 pachete de tutun. Ian, scoate romul și tutunul din tolbă. Patru, cinci. Bine, bine. Poftim, ursuleț. Ia. Să ne vedem cu bine. Haideți, frate. La revedere, iară. Și acum, ce nume să-ți dau eu ție, mai ursulică? Ce zici? Ți-ar place... Fram? Eh? După numele corăbiei care te va purta pe alte meleaguri. Și acum, ia-ți rămas bun de la ținuturile acestea de care te desparți pentru totdeauna. Privește ghețarii, zăpezile. Și acum, înainte, căci înainte înseamnă Fram în limba noastră norvegiană. Să mergem, Ian! Hai, să mergem, Ian! Au trecut 10 ani de când Fram a fost cumpărat de marinarul norvegian Lars și vândut unui director de circ din Europa. 10 ani de peregrinări cu circul Strutski prin țări și orașe, cu cel mai vechi și renumit acrobat, Ursul Minune, cum îl numesc toți cei care îl văd pe Fram. Fala circului Strutski, ursul care își execută programul fără dresor, care joacă, râde, plânge, simte și gândește în tocmai ca un om. Astă seară, Framă și-a rămas bun de la publicul care îl iubește și de la copiii care îl răsfață, urmând ca mâine să părăsească orașul și țara pentru alt oraș și pentru altă țară. Iată-l pe Fram la reprezentația de adio, în arena circului, mulțumind publicului cu lava adusă la tâmplă după ce și-a executat programul. Ai văzut cum Fram a zgârit tigrul peste grilaș și a ieșit din arenă cu Miss Elian în brațe? Formidabil! A trecut aproape o lună de zile de la accidentul cu Miss Elian. E seară. Ne aflăm în spatele circului, în menagerie. Într-o cușcă dormitează Fram cu botul pe labe. Ceva mai departe, într-o altă cușcă, se odihnește tigrul Rajah. Toto, August Prostul, prietenul lui Fram, se apropie de cușca lui cu o vioară în mână. Fram, Fram, uite ce ți-a adus Toto, o vioară! Vreau să te înveselesc puțin, ia-uzi! Așa, Fram, ridică puțin capul, așa, încă puțin, încă... Ți-a căzut iar botul pe labe. Hai, Fram, hai să mai încercăm, hai, ia! Așa, așa... Ale, Rajah! O, iar i-a căzut botul pe labe. Ce s-o fi petrecând cu animalul ăsta, zău, nu pricep. Accidentul din seara de adio, ce te mai întrebi? Da, să-i fi trezit amintirile, mirosul de sânge, lumea din care a venit, copilăria. Nu vezi? Parcă dorește ceva. Ceva ce noi nu putem să-i dăm. Da. Uite-l pe director, cu maestrul Tony. Dar de ce l-o fi adus directorul pe bătrânul dresor? Poftiți, maestre. Asta e cușca lui Fram. Toto, ce stai cu gura căscată? Fugi în arenă și nu-l mai buci pe Fram. Da. Maestrul Tony revine la noi? Ah, Miss Elian, ce plăcere. Doriți să știți dacă revin la circ? Nu. Sunt prea bătrân ca să mai pot înfrânge voința animalelor. Dar ce se întâmplă cu Fram? Văd că dormitează. Fram! A tresărit, maestre! A ridicat capul! Vă privește, maestre! Fram, în arenă! V-a recunoscut, maestre! S-a înălțat în două labe. V-a salutat, nemaipomenită! Fram, în arenă! S-a ridicat în două labe! Pășește! Fram merge, maestre. Pare hipnotizat. Extraordinar. S-a prăbușit. Păcat, mare păcat. De când spuneți că e bolnav? De aproape o lună. Cu părere de rău trebuie să vă spun că Fram e pierdut. Cum? Auzi, maestre? Așa îl cheamă publicul fiecare zi. Bănuiesc că se petrece ceva cu totul deosebit cu Fram. Și în acest caz nu mai este nimic de făcut. Maestre, fă tot ce știi. Inutil, domnul meu. Fram s-a plictisit de circ. Da. Se spune că urșii albi suferă adesea de nostalgie. Ce nostalgie, ce nostalgie, maestre, maestre, să lăsăm glumele. Uite, te fac părtaș la câștig, te fac... Imposibil, Fram nu-și mai revine. Și-a adus aminte de lumea lui, de ghețarii și zăpezile lui. Atunci să-i fie de bine, îl vând. Și cine o să ți-l cumpere? Fram nu mai are preț. Sfatul meu este să-l ducem acolo de unde a fost adus. Și-i suporți dumneata cheltuiala transportului? Și-o suportă singur. Vei da un spectacol și cu banii câștigați îl trimis pe Fram acolo de unde a venit. Nici nu-mi trece prin minte. Și totuși asta e singura soluție. Ascultă ce-ți spun. Cheamă-l pe Toto și anunță publicul. Onorat public, iubiți spectatori, vom da un spectacol în cinsta lui Fram. Cu banii câștigați îl vom trimite pe Fram la colț să se facă vinde. Nu te uită, caragios, îi tras cu urechea. Auzi, domnule director, publicul e alături de Fram. Nu-ți mai rămâne decât să dai spectacol. Te-ai hotărât? Fie. Îl voi trimite la port. Atunci, adio, Fram. Noi, Fram, nu ne vom mai vedea. Tigrul Rajah a urlat sinistru noapte, marcând plecarea lui Fram de la circul Struțchi. Spectacolul Cheta a avut loc și cu banii câștigați, Fram a fost încredințat unor exploratori și expediat pe o corabie la pol. Iată-l pe Fram îmbarcat. Printre sloiurile oceanului înghețat, corabia înaintează cu greu. Fram e pe punte, cu labele sprijinite de corabie, privind cu lăcomie în toate direcțiile. Pe corabie se mai află cei doi exploratori și capitanul vasului. Timonierul de veche! Atenție! La proba tribord, sono periculoase, domnule capitan! Nici o grijă! Dami prinderea stâmpă și curiozitate, domnule capitan! Priviți cum adulme caerul! Ei, presimte polul, domnilor exploratori! Țineți-l bine, altfel vă treziți cu Fram în ocean! Drum compas 80 de grade! Desface startul, domnule capitan! Nu-l mai putem ține! A sărit în ocean! Și nici nu și-a rămas bun de la noi! Extraordinar animal! Cu ce putere îl atrag aceste locuri! Într-adevăr, s-a purtat tot timpul călătoriei ca un om! Ca un bufon, vrei să spui! Pentru că asta au izbutit oamenii să facă din el! Uite-l pe Bisc! Aha. Ne salută cu laba dusă la tâmplă! Ca la circ! Adio, Fram! Adio! Adio! Să nu ne uiți! Nu știu dacă Fram își va mai aduce aminte de călătoria aceasta, dar noi... Cu siguranță că nu-l vom uita, a? La o parte, domnule capitan, vreau să-l fotografiez. Ah. Așa! Ha, ha, ha, ha. L-am eternizat! Să-i lăsăm ceva de mâncare. Gândiți-vă, primele zile va fi greu să trăiască pe socoteala lui. Până v-am acest schimb de monedă cu băștinașii, nu? Aruncați-i cutii cu conserve. Polul! În sfârșit, polul! Iată-mă în țara mea, fără ore fixe și fără poruncă. Ia să-mi desmorțesc puțin oasele. Să fac câteva tunde. Așa, să mă tăvălesc prin zăpadă. Ah, dar ce văd, o focă. Și încă una, și încă una. Ce căpșor frumos ai, Matale. Vino, vino în brațe. Hai, hai, hoppa! Ce uită-n trecie! N-am pomenit de când sunt un urs atât de prost. În loc să mănânce foca, se hârjonește cu ea. Bă, neghiobule, ne faci neamul de râs. Ne cinstești legile pământului. Lasă că le cinstești tu destul cu praznic și jertfe. Săriți, săriți repede în apă. Trebuie să mă înfrunți, veneticule? Pe semne că nu știi cu cine ai de face. Lasă harțagul și bate aici lava cu nenea Fram. Hai, hai să fim prieteni. Prieteni? Unul ca tine? De pe ce meleaguri ai picat, mă, nepoftitule? De nu știi că toate insulele din împrejurim îmi cunosc faima și puterea. Atunci se cuvine să cinstim faima și puterea cu un salt și un salut. Hop! Un salt, un salut, alt salt, alt salut. Ce dihanie mai fi și asta? E, unde fugi așa, bă? Te mută-le de toate insulele din împrejurim. Ce se aude? Poftim, un ursuleț pe creasta unei stânci. Hei, dar de când ești matale cocoțat acolo? Hai, hai coboară. Coboară încetişor pe spinarea mea. Așa, hopa. Dar văd că tremuri. Ți-e frig? Ți-e foame? Nu. Ești și nu mai plânge. Hai, hai mai bine să facem cunoștință. Eu sunt Fram. Pe tine cum te cheamă? Nu știi să vorbești? Sau n-ai nume? Mă doare. Te-a bătut mămica? Sau te-a urechea tăticu? Văd că ai o zgaibă la ureche. Domnule zgăibărici, îți place să te numesc așa? Dar ești rănit serios? Știu ce ți-ar trebui. Puțină tinctură de iod. Ți-ar cam feșteli blănița ce-i drept, dar într-o săptămână nu s-ar mai vedea nicio urmă de rană. Deocamdată n-o mai zgândări. Să nu-ți schimb numele din zgăibărici în zgândărici. Auzi, dacă ai să fii cu minte, nenea Fram are să-ți facă jucării, tumbe, așa cum făcea la circ, când veneau copiii să-l vadă. Tu știi ce e aia circ? Știi cum jucam eu la circ? Nu știi. Să-ți arăt. Uite așa, o tumbă peste cap, pici într-un picior, saluți, iar faci o tumbă, încă una, un salt mortal. Și la urmă încep să dansezi. Ai văzut? Mă înveți și pe mine să fac așa, nene Fram? Te învăț numai dacă ai să-mi spui ce ai pățit la ureche și al cui ești. M-a bătut. Cine te-a bătut? Căpățânosul. Ursul cel mai rău și cel mai temut din ținutul acesta. Căpățânosul? Nu cumva o fi ursul pe care l-am întâlnit? Și mă rog, de ce te-a bătut? Pe mine m-a bătut, iar pe mama a omorât-o. A omorât-o? Vrei să o vezi pe mama? Uite-o acolo, după cutul acela de stâncă. Mama tocmai prinsese o morsă. Și când s-o mâncăm, a venit căpățânosul. Știi, el nu mănâncă decât ceea ce vânează alții, ci că lui se cuvine tot, fiindcă e mai puternic decât toți. Așa spune? Da, o fi el mai puternic, dar mama spunea că e un trântor, pentru că nu-i place să muncească și vrea să vâneze alții pentru el. Zgăibărici, mama ta avea dreptate. Cine nu muncește e un trântor. Așadar, aici trebuie să iei viața altuia ca să trăiești. Uite-o pe mama. Sărmană. Uite-l și pe căpățânosul. Dumneata mi-erai jupâne. Nu te cunosc. Ți-a cam slăbit memoria. Bine, până una alta poftește mata colea la judecată. Ca toți de treabă. Sau poate crezi că m-ai înfricoșat cu jumbușlucurile tale. Nu schimba vorba. De ce ai omorât ursoaica? Cine ești tu să-ți dau seama? A, întinde-o până nu-mi pun mintea cu tine. Eu dau luptă ursească, nu umblu cu tertipuri. Luptă ursească? Poftim, sunt gata. Fii atent, nene Fram, se repede cu dinții. Nu stai liniștit, găibărici. Ce-a fost asta? Ce-a fost asta, nene Fram? O singură lovitură sub bărbie și a căzut lat căpățănosul. Asta e knockout, picile. L-ai omorât? L-ai omorât, ai scăpat ținutul de el? Asta nu, zgăibărici. Dacă vrei pedeapsă mai mare, îl închidem 3 zile în grota asta. Și sper că o să-i vină mintea la cap până voi veni să-l întreb de sănătate. De ce nu-l omori? Cum a omorât-o el pe mama? Ce fel de urs ești tu? N-am văzut niciodată asemenea luptă și asemenea urs. M-am supărat pe tine. O să-ți treacă. O să-ți treacă după ce-i se trage un somn bun. Dar mie nu-mi e somn. Îți este, nu-ți este, trebuie să te culci. Hai, hai să intrăm în grota de acolo. Hai, zgăibărici. Ei, unde te duci? Poftim, fuge. Fuge de mine sau nu mai se ascunde? Ce-o fi căutând în peștera căpățânosului? Zgăibărici! Îi poftim prin ce crăpătură a pătruns. Ia să dau la o parte lespede asta de gheață. Ai și ieșit. Ce ai căutat aici? Am făcut dreptate. Dreptate? După legea noastră. L-am strâns de gât. Scăibărici. Ești supărat că l-am omorât? Nene Fram, vrei să-mi arăt să fac și eu tumbe cum faci tu? Dacă mă înveți, nu va fi urs pe care să nu-l răpun. Vreau să fiu puternic ca tine. Un măscărici, un clov, bufonul polului. Așa ceva vrei să ajungi? Nu, zgăibărici. Tu trebuie să rămâi ceea ce ești. Un urs adevărat. Și tu, de ce nu vrei să fii un urs adevărat? Pentru că nu mai pot. Înțelegi tu ce înseamnă să nu mai poți fi ceea ce ai fost? Nu înțeleg. Cine ajunge odată să trăiască printre oameni nu mai poate gândi și simți decât ca ei. Atunci, tu ce ești? Urs sau om? Poate mai mult om decât urs. Sau nici eu nu mai știu. Știu numai că îmi pare rău că am plecat dintre oameni. I-am părăsit de dorul acestor ținuturi. Mă chemau ghețarii. Toată această albă nemărginire. Uitasem însă viața cu legile ei de aici. Și atunci, ce-ai de gând să faci? Nu știu. Aici trebuie să iei viața altuia ca să o trăiești pe a ta. Acolo, oamenii mă răsfățau, Tănase și Toto, circul. Ce s-o fi întâmplat cu ei? I-o fi dat afară directorul. Cine știe? Plec! Uite un sloi de gheață! Mă îmbarc pe el! Nu, nene Fram! Te las cu bine, zgăibărici! Și nu uita! Trăiește ca un urs adevărat! Nu părăsi ghețarii! Niciodată! Auzi? Niciodată! Fram! De ce pleci, Fram? De ce nu sunt toți urși buni ca tine? Fram! De ce? După ce Fram s-a despărțit de zgăibărici, a rătăcit pe sloiuri de gheață vreme îndelungată, îndemnat de dorul nestăvilit de a întâlni din nou ființe omenești. L-a întâlnit pe micul eschimos Nanuc, care, socotindu-l un urs fermecat, a rupt-o la fugă în satul lui ca să-și anunțe oamenii de ceea ce a văzut. Iată-l acum pe Fram înaintând prin zăpadă pe un viscol cumplit. Să mă adăpostesc undeva până trece urgia. Dar ce văd în zare? Două siluete. Două. Oameni. Cine or fi oare? Mă duc spre ei. Tu-ți mai simți mâinile? Nu, Oleg. Nici mâinile, nici picioare. Bate spalmele, Igor. Mișcă-ți mereu degetele. Numai așa putem scăpa cu viața. Dacă s-ar opri sângele, s-ar sfârși cu... Crezi, Oleg, cât vom ajunge să-i mai vedem pe cei de acasă? Oleg, m-auzi, Oleg? Oleg, ține-te bine. Nu mai avem decât câteva sute de metri până la țăl. Uite acolo barca. Auzi? Câteva sute de metri. Oleg! Ai căzut în zăpadă! Oleg! Oleg! Am căzut și eu. Am căzut. Eu nu mi-ar fi apucat. Erau pe aici. Să stau puțin. Din cotro vine mirosul. A dat dintr-acolo. Da, da, da. Sunt aproape. Da, aici. Aici sub zăpadă parcă se simte ceva. Să caut. Doamne, ce-mi văd ochii. Parcă ar fi exploratorii. Da, ei sunt. Exploratorii care m-au dus cu corabia la pol. Vor fi murit? Sau sunt numai înghețați? Să încerc să-i desmorțesc. Ia să-i apropii unul de altul. Așa. Și acum, acum să mă așez cu trupul peste ei, să-i încălzesc, să le pun sângele în mișcare. Unde-i zgâibărici să mă vadă și să spună că m-am așezat să clocesc? Să vedem ce s-a întâmplat acum cu ei. Ei! Un urs care salută. Fram, tu ești! Fram, tu ești! Pentru că numai Fram știe să salute cu laba la tâmplă. Igor, scoală-te! Uite-l pe Fram! Fram de la circul Struschi! Trezește-te! Igor, trezește-te! Igor! Oleg, ursul, ai ules? Nu! Dă-mi pușca, Oleg! Nu! Ce stai? Uite un urs! Ce stai, Oleg? Nu vezi dihania? E Fram, Igor! Fram, nu trage, e Fram! Fram? Hai, mulțumește-i! El ne-a salvat de la moarte! Fram! Dragul nostru, așa. Fram! Spune, cum te simți aici, Fram? Ești fericit că ai venit în lumea ta? Spune! Uite, s-ar părea că nu-i mulțumit. Nu vezi cum și-a plecat cu tristețe capul? E adevărat, Fram. Nu-ți plac zăpezile, ghețare. Uite, Fram a și pornit spre șalupă. Oleg, uite cum grăbește spre țăr. Parcă ne arată că înțelege tot ce gândim. Da. Oare să nu se fi putut deprinde cu viața de aici? Asta ne va arăta singur când vom porni în larg spre corabie. Ei, ce zici? A și sărit! Uite cum se sprijină cu labele de marginea șalupei și cum privește în larg! Haide! Jur că ursul acesta are o judecată omenească! Ciudat! Animalul e ca și omul. Când a învățat ceva, e greu să se mai dezvețe. După tine, Fram, ar fi mesagerul lumii civilizate. Contactul cu omul transformă până și fiarele. Așa-i! Uite, Fram e gata de îmbarcat! Ce zici, Fram? Mergi cu noi? Poftim! A dus labele la piept. Își pleacă afirmativ capul. Ce mai vrei, Oleg? Nemaipomenit! E dorința lui să meargă cu noi. Nu arată destul de lămurit. Atunci vâslim spre corabie. Ei, Fram, salută-ți ghețarii și zăpezile. Dă-le ultimul salut și pentru totdeauna. Adio, Pol! Adio, ghețari! Așa parcă ar vrea să spună. Hai, Oleg! Dă-i drumul! Fram e mai nerăbdător decât noi! Dulciorul cu omenie. Basm de Mircea Sântimbreanu. A fost odată de mult, într-o țară la marginea altor țări, o împărăție cu faimă printre alte împărății și un fecior de crai de-al cărui nume se dusese vestea peste multe crăii. Umblase el de copilandru în lumea largă, căci îl mâna setea de a învăța și, după ani de trudă, când se copsese bine flăcăul la trup și la minte, iată venită vremea să se întoarcă la casa părintească. Ia stați! Stați! Opriți armăsarii! Oi! Parcă se aude glas de bucium. Cum, bucium? E prea devreme luminația ta pentru un asemenea glas. Abia când vom ieși din pădurea asta și vom trece de partea cealaltă a văii, poate vom auzi și buciumul de pe la noi. Și totuși, parcă l-am auzit. Da, se poate luminația ta, dar nu cu urechea cred că l-ai auzit, ci cu inima, cu dorul de pământul strămoșesc. Mai avem până la cetatea de hotar. Cu inima l-am auzit întotdeauna. Acum a fost aievea. Ia stați. Ce? Să tăcem o clipă. Da. Iată-l! L-auziți? Știam că a fost aievea. Să ne zorim, cinstiți curteni, la drum! Iată luminăția ta, se zărește pe culmea din dreapta. E cetatea noastră de hotar. Aceea? Aceea luminăția ta. Mândră mai e. Mai mândră parcă decât am lăsat-o. Așa e. Măria sa împăratul, înțeleptul părinte al luminației tale, i-a adăugat zidiri noi, a înălțat-o și a întărit-o. Iată. 7 ani am visat clipa când o să le văd. 7 ani. Erai doar un flăcăian, cu când din porunca măriei sale și după străvechea noastră datină, ai plecat la școală depărtată să deprinzi cele de trebuință unui cărmuitor învățat. Nici mustața nu-mi crescuse. Dar taica, bunul meu părinte, era de pe atunci îmbătrânit. În ultima lui carte, cea prin care îmi vestește că e vremea să mă întorc, tremurul mâinii se simte în fiecare slugă. Oh! Și bucuria reîntoarcerii mi-e întunecată de griji. Aș zbura ca pasărea de acolo, numai să mă întorc mai curând la el. Nu-ți fă griji, luminăția ta. Măritul tău, părinte, te va întâmpina sănătos. Când ne-a trimis să te aducem, arătam putere. Mâna vitejilor nu tremură. Mie inima îmi spune că pe taica îl răpun anii. Devine e numai cartea ce ți-a ajuns de la el. Nu-ți fă griji. I-a chemat împlinindu-se sorocul învățăturii, nu din alte pricini. Nouă ne-a poruncit să spunem că dacă mai vrei să zăbovești o vreme pe la niscaiva vânători ori petreceri, să nu te zori. Mai bine că ne-am zorit. De felul meu, nu mă prea împac cu petrecerile. Și învățătura am sfârșit-o. Și încă cum ai sfârșit-o? S-a dus departe faima râvnii tale. Nădăjduiesc că taica o să fie mulțumit de mine. Hei, dar ce faci, cinstit curtean? La ce ți încordezi arcul? Ai zărit prin înălțimi vreo pasăre repitoare? Am zărit o pasăre. Prrr. Nu știu ce o putea fi. Știu numai că vânătorul de mine nu-mi dă pași. Care? Unde? Nu o văd. Privește într-acolo, dincolo de cetate, lângă orașul acela alb. O văd. Dar e tocmai în înaltul înaltului. Crezi că o poți ajunge așa departe? Să-mi încerc puterile. Bob de secară, ară mai plugule ară, că acu se face seară. Hi, Joian, hi! Hai că mult a fost, puțin mai este. Știu că ți-e sete, știu că și mie mi-e. Are-mi dar da o ploicică, dar nu-i niciun semn. Orașul acela alb e prea mic și prea nevolnic. Nici o nădejde de la el. Dar ce văd? Iată, uite. Cade o pastăre săgetată. A și căzut. Acolo, lângă San Câmp. Ho, Joian! Ho! Ce-ai pățimit, Titico? Cine și-a pus mintea cu tine? Îți sângerează aripioara și... ești înspăimântată ca vai de lume. Stai, stai, nu mai tremura așa. Stai că nu-ți vreau răul. Nu-i fi o mare vraci, dar o lecuță tot mă pricep. Ușurel, ușurel, așa. Ar trebui să-ți leg cu ceva aripioara, dar n-am nimic la îndemână. Ce mă fac cu tine? Dacă te las așa până de seară, nu mai apuci tu stelele. Eh, cu un rac tot sărac. O cămașă peticită nu iei ochii nuntașilor. Nu-i fi nici mai urât, nici mai frumos dacă o ereteza o bucată de mânecă. Așa, așa. Acu stai liniștită, Mititico. Într-o clipă îți leg aripioara. Curând o să zbor de o să te minunezi singură. Dacă îmi pare rău de ceva e că n-ai glas să-mi lauzi meșteșugul. Ba, am glas, plăcăule. Am glas. Că nu s-o pasăre ca toate zburătoarele cerului, ci una fermecată. Nu atât însă meșteșugul ți l-aș lăuda, ci omenia. Eh, pentru laude crezi că te-am îngrijit. Și apoi ce mare lucru am făcut. Un picuț de osteneală și un petec de cămașă. Le plătește pe amândouă bucuria că te văd iar întreagă. Ba, o să te răsplătesc eu, flăcăule. Nici să nu te gândești. Singura răsplată e să te văd cum îți iei zborul. Și poate când ajungi din nou sus, îi spui nou orașului acela nevolnic că n-ar strica să mai aducă și o ploicică. Izvorul e departe și aproape-i secat și mi s-a uscat gâtleșul. Întoarce-te, flăcăule, și gata de vezi ceva în spatele tău. Ia te uită, minune! Un ulcior! Un ulcior cu flori smălțuite. E un ulcior fermecat. Fermecat? Adică pot să-i cer câtă apă poftesc? Pot să-i cer tot ce poftești. E destul să-i spui, ulciorule, ulciorașule, împlinește-mi porunca. Atât. Încearcă, nu te sfii. Ulciorule, ulciorașule, împlinește-mi porunca și te umple cu apă din cel mai rece și mai limpede izvor. Acum ridică ulciorul și bea. Păi, rece și gustoasă mai e. Aș bea tot ulciorul și încă două până la fund. Dacă n-ar trebui să-i dau și bouleanului, că nu-i nici el adăpat de dimineață. Bea, flăcăule, bea. Din ulciorul ăsta apa nu se sfârșește niciodată. Întreaga împărăție, cu pământul ei întins, cu oamenii și dobitoacele ei, își poate potoli setea bând din el. Și nu încetează să rămână plin până când nu se rostește în preajma lui vorba mulțumesc. Atât îi este destul să audă. Și atunci se golește și poți să-i poruncești să stea altceva. Tot ce-ți poftește inima. Păi ce altceva să-mi doresc? De apă duc lipsă prin părțile astea. Sănătos sunt, în putere sunt. Mai ieri am doborât un urs numai cu brațele. Pământul mă hrănește, ce altceva să-mi doresc? Înțelege, omule, că ulciorului poți să-i poruncești să-ți dea orice, aur, nestemate și steaua de pe cer, dacă o vrei. Ce să fac eu cu aur și nestemate? N-am asemenea gânduri. Iar steaua de pe cer, de ce să o smulg de la locul ei? Ulciorul poate să facă orice treabă în locul tău. Și eu să stau cu mâinile în sân și să mă uit la el? N-ar râde și curcile? Treaba ta, flăcăule, ce ai de gând să faci cu ulciorul? Eu ți l-am dăruit. Al tău să fie. Îți mulțumesc, pasăre fermecată. N-o să te uit. Dar acum așteaptă-mă o clipă să-i dau lui Joian să bea. Na, Joian, răcorește-te și tu, că apă avem acum din belșug. Dar ce se petrece? Din ulcior nu mai curge un strop. E uscat de parcă nici când n-ar fi ținut apă în el. Pasăre fermecată! Ascultă, pasăre fermecată! Ce-i, flăcăule? Păi ce să fie, nimic alta decât că ulciorul s-a golit. S-a golit, firește că s-a golit. Păi, parcă spuneai că apa din el nu se mai sfârșește niciodată. Am spus și asta, dar am mai spus că se golește de câte ori se rostește în preajma lui vorba mulțumesc. Eu n-am spus vorba asta, n-am avut când să o spun. Ba da, când ai plecat de aici ai spus mulțumesc, pasăre fermecată, n-o să te uit. Acum, pentru ca ulciorul să se umple din nou, trebuie să-i poruncești din nou. Așa-i. Bată-l să-l bată de ulcior. Mi-a ieșit din minte. Ulciorule, urcioașule, împlinește-mi porunca și te umple cu apă din cel mai rece și mai limpede izvor. E plin, iarăși e plin. De bună seamă că e plin. Hai, adapă-ți băuleanul și Mie nu mai căta de grijă. Simt că pot să-mi iau zborul. Rămâi cu bine, flăcăule. Rămâi cu bine. Drum bun, pasăre măiastră. Drum bun. Hai că acu ai de unde. Și să ne apucăm de treabă că îndată se înserează. Dar asta ce-o mai fi? Se apropie un alai. Patru călăreți vin în galopul cailor. Hei, ziua bună, flăcăule! Toată cinstea înălțimilor voastre. Ghicești tu, flăcăule, cine am putea fi noi acești trei soți și tânărul acesta voinic și luminat? Apoi nu-i prea greu de ghicit. Ce alta puteți fi decât un alai împărătesc? Întocmai, flăcăule, îl conduceam pe luminatul fiu al bătrânului și înțeleptului nostru împărat acasă, întorcându-se el după mulți ani de învățătură pe alte beleaguri. Dar până la cetatea de scaun mai avem drum lung și greu. Luminăției sale s-a făcut sete, iar noi tot căutăm pe aici un izvor și nu aflăm. Nu ne-ai putea îndruma tu spre unul, flăcăule? Altă dată aș fi făcut-o, dar acum n-am de ce luminate și cinstite fețe. Am eu un ulcior cu cea mai limpede și mai rece apă de izvor. Iată-l, bea luminăția ta. Norocul nu te-a scos în cale, flăcăule. Dar pe cât suntem setați, ulciorul ăsta eu l-aș goli singur. Și poate le-o fi sete și soților mei, că de armăsari nu mai vorbesc. E destulă apă pentru toți, luminăția ta. Nu-i un ulcior ca altele, e unul fermecat. Nu se golește niciodată. Beți fără teamă, beți. Strașnică apă. Și e adevărat ce spui. După cât am băut, s-au umplut din nou ochi. Beți, cinstiți curteni. Beți că ulciorul acesta e nesecat. Și de unde ai o asemenea minune, flăcăule? Că doar n-ai să-mi spui mie că așa ulcior se găsește pe aici, pe toate drumurile. E o poveste lungă. Însemnat este că ulciorul are puterea asta. Și dacă vreți să mai știți, n-are numai puterea de a fi mereu plin cu apă. Se umple cu tot ce-i poruncești. Chiar cu tot ce-i poruncești? Chiar. Îți îndeplinește orice poruncă. Dar eu apă o să-i cer, alta n-am ce. Cum? Pot să-i poruncesc să-ți dea și aur? Și pietre de preț? Și mătăsuri? Și palate? Și... Tot ce-ți poftește inima. E destul să-i spui, ulciorule, ulciorașule, împlinește-mi porunca. Dar mie apă îmi trebuie, de altele nu duc lipsă. Adevărat? E mare lipsă de apă prin părțile noastre. Și am auzit că aici de mult n-a plouat. Cu un ulcior ca ăsta, și-ar putea potoli setea un câmp de oșteni cu cai lor cu tot. Cu un ulcior ca ăsta, dacă dușmanii ne-ar călca iar pământul, ne-am bate fără teamă că ne-ar mai depune setea. Țineți minte cum ne-a smuls dușmanul o bucată de moșie. A venit peste noi, ne-a prins ca într-un țarc pe destrimea și călăreții și ne-a ținut la mijloc până când foamea și setea, dar mai amarnic setea, ne-au grăbit să ieșim noi la atac. Asta și-a așteptat dușmanul. Era de 10 ori mai numeros ca noi. Am fost înfrânți, dar setea ne-a înfrânt mai întâi, nu sulițele și arcurile sale. Dacă am fi avut atunci un ulcior ca ăsta... Bietul taica tot în bătălia aceea a pierit și trei frați mai mari tot acolo. Taica era un munte de om. Dacă nu-l dobora setea, dușmanul n-ar fi ajuns să-l doboare. Și nu se știe dacă dușmanul n-o să ne caute din nou pricină. Avem vești că ziua și noaptea lucrează sulițe și paloșe. Fiind zvonuri că iar râvnește la pământul împărăției noastre. Știu, au ajuns și la urechile mele, acolo pe unde am fost, aceste grele vești și spăimântătoare zvonuri. Să luăm aminte la ele. La o singură chemare o să se ridice tot norodul. Și acum o să fie luptă dreaptă. Ce ne-a răpus ieri, nu o să ne mai răpună mâine. Luminăția ta, primește ulciorul ăsta fermecat. Primește-l și tot eu sunt acela care îți și mulțumesc dacă îl primești. Pentru că în mâna ta aflându-se, o să crească puterea întregii împărății. Ia-l, luminăția ta, și plecat îți mulțumesc că ți-e gândul la moșia strămoșească. Iată-te, luminăția ta, și în palat. Bunul împărat o să te cheme îndată să îi te înfățișezi. De-ați ști cum ard de nerăbdare să-l împrățișez pe taica. Ce înțelegem, luminăția ta? Dar mult a fost, puțin mai este. Îndată o să poruncească Maria sa să fi chemat. Dar până atunci... Până atunci... Noi, soții tăi din acest lung drum, avem a-ți face o rugăminte. Spuneți, cinstiți curteni, despre ce-i vorba? Iată, e vorba despre ulciorul fermecat, luminația ta. Noi ne-am gândit... Ne-am gândit că până o fi să ne slujească în luptă acest ulcior fermecat, să-i cercăm și mai înainte puterea. Păi nu i-am cercat-o. Nu ne-am potolit tot setea cu apa lui limpede și rece? Da, da. Acum n-ar fi vorba de apă. Să lăsăm apa pentru când om avea nevoie de ea. Acum, slavă cerului, e pace. Dar atunci? Dar amintește-ți ce spunea flăcăul acela. Ulciorul poate împlini orice dorință. Acum n-am decât dorința de a-l vedea mai repede pe taica. Și dorința asta o să-mi împlinesc și fără ajutorul ulciorului. E păcat să nu punem ulciorul la treabă când asta este menirea. Dar și ce anume ați vrea să-i poruncesc? Poate niște aur. Poate niște mărgăritare. Sau poate niște perle mari cât pumnul. Sala asta întreagă ar putea umple ulciorul dacă i-ați porunci. Fie, o să-i poruncesc. Aduceți ulciorul. Da. Gata, gata, l-am și adus, luminația ta. Știam că, mărinimos cum ești, o să ne faci vrerea. Ulciorule, ulciorașule, împlinește-mi porunca și umple-te cu nestemate și perle, cu safire și rubine. Ia priviți! Ia uite! Câtă bogăție! Ce minunăție! Oh. Îți iau ochii! Te orbesc cu strălucirea! Oh, dar nici în bazme nu s-a pomenit atâta avere! Maria sa, împăratul, îl poftește pe luminăția sa. A sosit clipa mult dorită. Așteptați-mă, merg să-l îmbrățișez pe taica. Și dă din el mereu. Da. Mereu alte diamante și alte rubine. Uite, mereu alte perle și safire. Priviți, s-au umplut jumătate de sală. Iar noi ne-am umplut buzunarele și sinurile. Las că nu se simte. Nici dacă ne-am zâmbut trei care, tot nu s-ar simți. Ce chiar ar trebui să facem? Da. Se-ntoarce luminăția sa. Privește, luminate. Privește ce a fost în stare ulciorul. Jumătate de sală s-a și umplut. Privește și te bucură. N-am inimă pentru bucurie, cinstiți curteni. L-am găsit pe taica pe sfârșit. Nici o bogăție nu mă mai poate bucura. Am simțit eu. Mi-a spus mie inima. Ah, dacă aș avea putere să-i dau viața mea, i-aș dau. Orice aș face, numai să-i pot lungi zilele. Orice. Doamne, cum de nu m-am gândit? Ulciorul fermecat. Da. O să-i poruncesc lui să-i dea putere și sănătate lui taica. Da, luminația ta. Isprăvește ulciorule cu pietrele astea. Acum nu-mi trebuie ele. Isprăvește. Hei, n-auzi? Nu-mi trebuie acum nestemate și perle. Încetează cu ele. Dar de ce nu mă ascultă? De ce nu mă ascultă ulciorul? Vrea să vă vadă bogat. Vrea să vă vadă puternic. Da, vrea să vă adune toate comorile lumii. Dar n-am trebuință de ele. Vreau putere și sănătate pentru taica. Isprăvește, ulciorule! Isprăvește când îți spun! Nu mă ascultă. O fi având vreo vorbă tainică ce trebuie să o rostești ca să încetezi. Da, să știi că e așa. Dar ce vorbă? Flăcăul nu mi-a spus-o. Ce vorbă poate să fie? Nu știm luminația. Nu putem ști. Chemați-l repede pe înțeleptul înțelepților. El o să dezlege taina. Hai, chemați-l, nu mai zăboviți! Iată de ce te-am chemat, înțeleptul înțelepților. Acum numai tu mă poți scăpa. Tare mie, luminația ta, că nici eu nu o să fac mare lucru. O să încerc câteva vorbe magice. Atâta pot face. Încearcă-le. Încearcă-le mai repede. Aladina, mandarina. Altă vorbă. Alta. Ulciorul dă înainte pietre de preț. Arara, badarara, ulciorule. Arara, barara, ulciorule. Nu nici asta. Alta, alta, înțeleptule. Marinarina, sarinarina, ulciorule. Marinarina, sarinarina. Nu-i nici asta. Alta, alta, înțeleptule. Alta nu poate fi decât un îndemn ce ți-l fac ție, luminăția ta. Mergi la flăcăul care ți-a dat ulciorul și întreabă-l pe el. Dar e departe. Sunt 7 zile de drum până acolo. Mai trăiește taica 7 zile. Altă cale n-ai. Ia ulciorul, pune-i cep și pleacă de-ndată. Numai flăcăul care ți l-a dat îți poate deslega taina. Plec. Plec chiar acum. Cinstiți curtei. Vă veți însoți iar. Poruncesc să mi se aducă armăsarul cât mai iute. Hai, murgule, du-mă ca vântul, mai iute ca vântul. Dar ce-i cu omul acela care ne răsare în cale? Ce-i cu tine, omule? De ce ne tai calea? Am văzut alaiul luminăției sale și am o plângere. Fă dreptate, luminăția ta. Sunt fierar din tată în fiu. Mi s-a dus vestea meșteșogului, dar boierul acestor pământuri nu-mi dă voie să lucrez decât pentru el. De 7 ani fac numai garduri de fier care să-i împrejmuie conacul și moșia. Cer oamenii sărmani să le făurez brăzdare de plug, să le fac cosi la care, potcoave la cai. Dar boierul nu-mi îngăduie. Nu avem vreme acum. Luminăția sa n-are vreme acum. Poate că ne-o mai întoarce pe aici. Lasă-ne drum liber să ne zorim. Haide, măi. Hai, murgule, du-mă ca vântul, mai iute ca vântul. Au trecut 2 zile de când zburăm și mai avem încă mult. Mai să fie, iar ne-a ține cineva calea. Ce e, femeie? De ce stai în mijlocul drumului? Am văzut alaiul luminăției sale și am venit să cer dreptatea. Sunt mama morarului, un morar cinstit și prețuit. Dar boierul acestor pământuri ia toată apa râului și moara noastră nu mai macină nimic de peste un an. Iar vieții oameni trebuie să meargă cu sacii de grăunțe departe până la morile boierului. Se istovesc și ei și vitele lor, iar noi, măria ta, am sărăcit. Lasă, lasă, n-are femeie vreme acum, luminația sa. Când o mai trece pe aici, acum dă-te la o parte din cale. Hai, murgule, zboară, zboară, murgule. Au trecut 5 zile de când gonim și încă mai avem. Ei, parcă-i un făcut. Iarăși cineva ne oprește. Ce-i cu tine, băiete? În mijlocul drumului ți-ai găsit să stai? Am văzut de departe alaiul luminăției sale. Fă-mi dreptate, luminăția ta. Tăicuțul a fost dus de boierul acestor locuri și nu-i mai dă drumul. Nu-i vinovat, decât doar că e curelar și boierul vrea să muncească șei și hamuri numai pentru el. Suntem prunci mulți acasă și maica e beteagă. N-avem lipsă de banii boierului, ci de tata, luminăția ta. Pleacă, băiete, din drum. Acum luminăția sa n-are vreme. Așteaptă până se întoarce. Hai, hii! Hii! Hii! Whoa! ajuns. Iată-ne în sfârșit la țintă. 7 zile și 7 nopți am gonit. Hei, iată-l și pe Flăcăul căutat. Strigați-l, cinstiți curteni. Hei, Flăcăule! Flăcăule! Luminăția ta, te-ai întors. Pleci iarăși la învățătură? Nu, nu, Flăcăule. M-am întors la tine cu ulciorul. Mi-ai spus cum să-i poruncesc când vreau ceva de la el, dar nu mi-ai spus cum să-l opresc. Și nu-i mai pot cere nimic altceva. Care sunt vorbele prin care pot să-l opresc? Niște vorbe tare obișnuite, luminăția ta. Mă mir cum de nu s-a oprit ulciorul singur până acum, că doar nu se poate să nu le fi auzit el de 7 zile de când îl porți cu tine. Ce vorbe? De fapt, una singură. Trebuie să-i spui doar mulțumesc. Și nici măcar nu trebuie să-i spui asta, luminăția ta. E destul să audă vorba asta rostindu-se pe aproape. Tare mă mai minunesc cum de n-a auzit-o. N-avea cum. De 7 zile gonim fără somn, fără mâncare. Și n-ați făcut popas măcar de o clipă? N-ați întâlnit oameni în drum? N-ați făcut vreun bine cuiva ca să aibă pentru ce vă mulțumi? Ba da, ne-am oprit. Și ni s-a cerut și să facem bine. Ah, da, ne-am grăbit. Iartă-mi, luminăția ta, vorba de om prost. Dar când ți se cere să dai o mână de ajutor, atunci pentru nimeni nu mai poate fi grabă. Da, da, nu-i, Flăcăule, vorba de om prost. E de om înțelept. Mai înțelept decât am fost eu și soții aceștia ai mei. Dacă ne aplicam urechea la plângerea fierarului, aflam taina ulciorului din prima zi a drumului. Dacă ne opream să-i facem dreptate mamei morarului, o aflam dintr-a treia zi. Și dintr-a patra, ascultând rugămintea băiatului curelarului, am fi aflat taina. Așa am aflat abia după 7. L-ai mai găsi oare pe taica în viață? Dacă nu l-ai găsi, mi-ai aminti până la ultima clipă că ceea ce n-am învățat pe alte meleaguri 7 ani, de la 700 de dascăli și din 7000 de cărți, am învățat într-o zi de la un Flăcău, de la un fiu al poporului nostru. YouTube channel.